الله الرحمن الرحيم فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وأنفعنا بالقرآن العظيم وباركنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم فاصطنتكم بالحي القيوم لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yine bu sabahki derste Efendi Hazretlerimiz sohbetinde Hazreti Kur'an hakkı Şuara Suresinin ayetlerine mana verdiler. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri birçok ayet-i kerimeleriyle Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyor, onu medhediyor. Ve lakin bu milletin nasibi eğlenceler, şarkı türküler oluyor. O yüce kitapta hisseleri çok az oluyor. Kiminin hiç olmuyor, kiminin nasibi Allah muhafaza etsin, inkar oluyor. اِسْتَعَلُوا لَأَفَ بِهَذَا الْحَد۪يكِ اَنْتُمْ مُد۪ينُونَ Bu büyük haberi siz hafife mi alıyorsunuz? Mevla buyuruyor, bu haber sizin gazetecilerinizin, televizyoncularınızın haberine mi benzetiyorsunuz? Haşa! Peki, o yalancı haberleri dikkatle izliyorsunuz da bu en büyük haberi niçin kulak tıkıyorsunuz? Bugün ölseniz size hangi haberi soracaklar? Kur'an'dan soracaklar. Bir ayet yoksa içinde. Neyle çıkacaksın Rabbul Alemine? وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Bu Kur'an'dan sizin rızkınız, yani nasibiniz ne olacaktı? Tasdik etmek, iman etmek, amel etmek, yaşamak, yaşatmak. Öylece dünya ve ahiret saadeti kazanmak olacakken siz ne yaptınız? Bundan nasibinizi tekzip yaptınız. Yani inkar etmek, yalanlamak, Kur'an bilip geri bıraktı, iftira etmek, Kur'an'ı çağ dışı saymak. Öyle yapıyorsunuz. Ama can boğaza dayandığımı pişman olacaksınız. لَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْكُومِ وَاَنْتُمْ عِيْنَ اِذِنْ تَنْظُرُونَ Ne zaman ki canınız boğazınıza kadar gelecek? Siz o zaman bakıyorsunuz. Doktorlar ölecek adamın başında. Toplanmış ilaç yapıyorlar. İğne yapıyorlar, müdahale ediyorlar. وَنَحْنَا قَرَبُوا اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُسُونَ Biz o ölecek kimseye sizden daha yakınız. Ama siz bizi göremiyorsunuz. Çünkü çok yakın olan şey görülmez. Bir şeyin görülmesi için çok uzak olmayacak, çok yakın olmayacak. Bir insan kendi gözünün nurunu göremez. Çünkü çok yakın. Mevla kuluna şah davarından daha yakın. لَعَمْ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَر۪يدِ Nasıl göreceksin? Siz şimdi görmeyi bırak. İnşallah imanlı ölürsek cennete girersek ahirette göreceğiz. Şimdi şuna cevap verin bakalım. فَلَوْ لَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Eğer siz benim gibi bir zatın, bir Allah'ın Celle Celaluhu terbiyesi, yönetimi, idaresi altında değilseniz sarı çizmeli Mehmet Aysanız, istediğinizi yapabilirseniz, size kimse karışamazsa تَرْجَعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ O boğaza kadar gelen ruhu doğruysanız geri çevirin bakayım. Şimdi burada bütün dünya acizliğini anlamıştır. Can boğaza gelince kim onu geri çevirebilir? Çıkacağı bedene döndürebilir, iade edebilir. Hiç kimse. Peki o zamana kadar niye ötüyorsun? Senin ruhunu bedeninden alacak, sonra tekrar döndürecek, mahşere kaldıracak, haşaba çekecek, yargılayacak, ya ebedi cennette nimetlendirecek, ya ebedi cehennemde azap edecek. Rabbin vardır, Allah'ın vardır Celle-i. Doğarken haberin mi vardı? Öleceğinden ne zaman haberin mi var? Sen senin elinde misin? Sen kimin elindesin? Rabbinin elindesin. Öyleyse ona itaat et. Niye onun Kur'an'la düşman olur? Bundan daha büyük saçmalık olur. Yazdıran Allah, yediren Allah, Celle Celaluhu yaşatan Allah, bu havaları bize teneffüs ettiren, bu nimetleri veren Celle Celaluhu bize kitap indiriyor ki, bu rehber olsun size. İki can saadetiniz bundadır, buna uyun. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum kullarım. Bu rehberden ayrılırsanız dünyayı da batırırsınız. Ahirette bitirirsiniz. Olmadı mı öyle? Oldu işte. Kur'an hakim olduğu zamanlar huzur içerisinde, güven içerisinde, emniyet içerisinde, kuş sütü kuru üzüm, bolluk bereket içerisinde yaşadı gitti her 1000 seneden fazla ecdadımız. Şimdi ne oldu birkaç yüz senedir? Hazreti Kur'an hükümlerinin tatbik edilmemesi yüzünden bereketler kalktı, belalar yağıyor. Geçen de tefsirde gördüm. Eğer gidiyor Allah'ın kanunlarından birini tatbik etseler, mesela ne buyurdu? Hırsızın kolu kesilecek. Ne buyurdu? Zina eden bekarsa 100 sopa, evliyse reddedilecek. Bunlardan biri ne diyor? İnsanların yapmaları kurak bir memleket düşünüyor. Mesela yağmur yağmaz yağmaz bütün tarlalar kurudu. Bu durumda 40 gün peş peşe yağmur yağsa nasıl bereket olur? Barajlar dolar, taraf kanar. Hah, işte diyor o bir Kur'an'ın hükmünü tatbik etmeleri 40 gün yağmur yağdırılmasından onlar için daha hayırlıdır ama haberleri yok. Niçin? O Kur'an'ın bir hükmünü tatbik edince bütün millete ibret olacak. O günahtan herkes vazgeçecek. Cezadan korkacak. Böylece Allah-u Teala onlara bolluk bereket kapılarını açacak. Çünkü bütün rahmetler takva şartına bağlı. Haramdan sakınana Rabbim bereket veriyor. Ama bunlar Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, yasaklarını kecersiz kıldılar. Kenara koydular. Ondan sonra biz kendi kendimizi yöneteceğiz. Yönetin bakalım. Battıkça batarsınız. Çıkacak yer ararsın, çıkamazsın. Çünkü Mevla çıkış kapısı yolladı. Kitabullah. Onun kitabı fitnelerden çıkış ancak onunla mümkün. Bu onun bunun sözü değil. Kimsenin uydurması değil haşa. Sallâ ve innehu muhakkak o Kur'an tenzîlu rabbil âlemîn. Elbette bütün âlemlerin 18 bin âlem, göklerin, yerlerin, insanların, cinlerin, meleklerin, tüm canlı cansız varlıkların, Rabbinin yani yaratıcısı, yaşatıcısı, yöneticisi olan bir Allah'ın Celle Celaluhu indirmiş olduğu bir kitaptır. Bunda asla şek şüphe yoktur. Acaba diyen kafir olur. Peki bu kitap nasıl okunmalı? Nasıl öğretilmeli? Kainat Yaradan'ın kitabıyla besmelesiz kitaplar bir tutulur. İnsanların karanlık fikirlerinden yalan yanlış yazdıklarıyla Mevla'nın dost doğru haberi bir olur. Bir dahi tutmaya razı değiller. Kur'an-ı Kerim'e yer de vermiyorlar. Bu uydurma olur mu? Bu beşer sözü olur mu? Dediler. Hepsini dediler. Biz biliyoruz Allah'ım. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biriyle görüşüyordu. O da acem imiş. Yani Arapça bilmez. Bir adam. Bir kere gitmiş ona. O adamla biraz mürekkep yalamışlardan yani, bilginilerden, eli kalem tutanlardanmış. Ha dediler, şimdi çıktı meydana bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden alıyor bu Kur'an'ı? Bu adamdan öğreniyor dediler. Mevla da buyuruyor, estaizu billah. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öğretiyor. Haşa. Mevla da buyuruyor ki peki onların dedikleri adamın dili Arapça değil. Ama bu Kur'an'a bakın ki açık seçik bir Arapça lisandır. O bunu nasıl öğretti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektep medrese görmemiş. Bir hocanın önünde diz çökmemiş. Kimseden okumamış, öğrenmemiş. Hatta yazı yazmak bilmemiş. Çünkü Mevla buyuruyor وَلَا تَبُطُّلُوا بِيَم۪ينِكَ اِذَلَّوْ تَعَبَ الْمُطِّلُونَ Eğer sen yazmak bilseydin kötü fikirliler şüpheye düşürecekler milleti ne diye bu kim bilir nereden not alıyor diye. Yok. Cibril gelir kaç ayet getirir ezbere okur Resulullah Efendimiz dinler sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir ara acele ediyordu ki Cibril okurken unutmayayım kavrayayım, tekrar yapayım diye onu da Mevla yasak etti. Niye? Estaizu billah فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبِلِ اَنْ يُقُطْعَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Habibim, Cibril bitirmeden sen okuma. Niye acele ediyorsun ki? Yetiştireyim diye. Sen bana dua et, ya Rabbi ilmimi artır, ben hepsini sana ezberletirim, sen okuma. Estaizu billah. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih, inna aleyna cem'ahu ve Kur'aneh, fe izâ qara'nâhu fettebi' Kur'aneh, thumme inna aleyna beyâneh. Habibim, acele etmek için dilini oynatma. O Kur'an'ı sana okumak, kalbinde toplamak ve manalarını anlatmak bize aittir. Sen merak etme. Okuduk mu sen peşine takip et. Yani bittiği zaman oku. Arada okuma. O da korkuyor ki bir şey unutur muyum? Unutmazsın. Ne demek 6666 ayet? Hiç yazmadan, tekrar etmeden gece gelirdi bir sure. Kimsenin haberi yok. Sabah olurdu Resulullah Efendimiz gecelerini mihrapta okuyor. Bütün sahabe şaşırdı. Ya o gece neler inmiş? Bir kere dinliyor, sabah okuyor namazda. Ve bunu bir sene sonra aynı okuyor. 10 sene sonra aynı okuyor. Bu arada kendisi okuma yazma zaten bilmiyor ki. Baksın bir yerden de tekrar etsin. Bu ne demek? Mucize mi arıyorsun? O Kur'an, alemlerin Rabbisi tarafından indirilen kitap. Değil ki efendim, kökten indiği, indirildiği zannedilen kitaplar bizi geri bırakır. Tövbe ya Rabbi! Kim ki kökten indiğini zannediyor? Biz yakinen iman ediyoruz. Zan tahmin şüphedir. Şüphe insanı kafir eder. Birisi dese ki, Kur'an kökten indirilmiştir zannediliyor. Ne demektir ya? Böyle demiyorlar mı bunlar? Nezele bihi ruhul emin. O Kur'an'ı ruhul emin indirdi. Emin ne demek? Çok güvenilir. Kimdir o? Cebrail aleyhisselam. Hiç vahye yalan bir şey katmaz. Bir şey katmaz, bir şey çıkartmaz. Her bir ayet 70 bin melek muhafazasıyla geliyor. Şeytan araya bir şey katmasın diye. Şeytan çok merak bir şey sokmaya. Onun için ona yol bırakılmıyor. Havasına sokmak azı vuruluyor, def oluyor gidiyor. Habibim onu ruhul emindir. Geçenlerde anlattım yine. Niçin Cebrail Aleyhisselam'ın adı ruhtur? Ölü kalpleri diriltecek vahyi Kur'an'ı indirdiği için. Kur'an'ın da bir adı ruhtur niçin? İşte cehaletten ölen kalpleri dirilttiği için. Ruhumuzun ruhudur. Allah ondan bizi mahrum etmesin. Amin. Yavrularımızı da mahrum bırakmasın. Amin. Ölünceye kadar bize ona hizmet nasip eylesin. Amin. Ben bendeyi Kur'an'ım eğer candarım. Ne diyor Mevlana? Ben canım diyor, ruhum bedenimde olduğu müddetçe Kur'an'ın kölesiyim diyor. Bu zındıklarda gitmişler, efendim yok Mevlana bizden, Yunus Emre bizden, Hacı Bektaşi Veli bizden. Lan sizin bunlarla ne alakanız var? Mevlana diyor ki ben Kur'an'ın kölesiyim. Siz ne diyorsunuz? Biz Avrupa'nın kölesiyiz. Hiç uydu mu? Mevlana sabaha kadar yatmaz, namaz kılar. Hacı Bektaş Veli sabaha kadar namaz kılar. Bunlar ne abdest, ne gusül, ne taharet, hiçbir şey yok. Onun yolundayız. Ne kolay idi be! Büyüklerin yolu, Kur'an'a kölelik yoludur. Habibim, Cibril onu indirdi nereye? Direktman geldi, Kur'an nereye? Ala kalbike, senin kalbinin üzerine gel. Allah. Peygamberin kalbine bizzat ilka et. İkün, itekûne minel mündirîn. Sen de korkutuculardan olasın için. Resulullah Efendimiz ne? Peygamberlerden olması için. Korkutucular, bütün peygamberler nedir? Ümmetlerini korkutucudur. Çünkü korkutmasan bu millet ne olur? Gözü bakarak ateşe girer. Ama anlamıyor. Enen nezirul uryan fen neca en neca. Şimdi iyi dinleyin. Şu hadis-i şerifteki misali. Biraz üşütmüş gibi hastalıklarım var. Kusuruma bakmayın. Öksürüyorum, aksırıyorsun. Nefesim bazı daralıyor. Sizi de beklettim. Hakkınızı da helal edin bu arada. Sabahtan işte tefsirdeydik, sohbetteydik, tefsirdeydik oradan. Şekerim bir düzüyor, bir çıkıyor. Kontrol edemiyorum bu ara. Biraz da çok düşmeye başladı bir şeyler. Onun için kendimde olmuyorum bazı kerede. Yine de elhamdülillah Allah gözümüzü açtırıyor. Bu kadar bizi yürütüyor, getiriyor. Bu nimetten dolayı olan sonsuz hamdü senalar ederiz ki bu nimetimizi elimizden almasın ve gün be gün artırsın. Size bağışlasın. Şimdi Kur'an niye indirildi? Dikkat ediniz. Habibim sen korkutuculardan olman için. Şimdi demek ki Kur'an'ın gelmesi gaye nedir? Bu milleti uyandırmak. Ne demek? Namaz kılmayana ne buyuruyor? Bak Rabbin seni davet ediyor, secdeye çağırıyor. Sen namaza gelmezsen, sen cemaate gelmezsen şu kadar sene, diyelim 80 sene bir vakit için azap edileceksin diyorsun. Sen de diyorsun ki, niye benim moralimi bozuyorsun? Bak, ben seni uyandırıyorum. Oruç tutmayanın cezası budur. Zina edenin belası budur. Allah'a ortak koşan ebedi cehennemdedir, çıkmayacak. Bunları haber veresin. Kur'an bunun için geldi. İşte onun için bunların huzurunu bozuyor Kur'an. Onun için bunların moralini bozuyor Kur'an. Niçin Kur'an okunmasın isteniyor? Niçin Kur'an anlaşılmasın, amel edilmesin isteniyor? Bütün çabaları, uğraşları niçin? Çünkü Kur'an okudu mu, işine gelmiyor. İyisi mi diyor, hiç okumuyor. Nasıl ki bazı haberler oluyor, insanın siniri bozuluyor lan, bu haberler de benim moralimi bozuyor diyor, kapatıyor. Öyle mi? Birkaç kişilerle karşılaştım. Halbuki yüksek mevkideler, yani bürokraside çok yüksek makamdalar. Bizim külliyeyle ilgili bir şeyler konuşuyordum yani onlara. Dedim şimdi haberiniz yok mu bu gazeteler ne yazıyor? Biz dediler gazeteler böyle okumuyor. Halbuki adamlar Türkiye'yi idare ediyorlar. Ya dedim siz nasıl bizim Türk milletinin köylüsü bile sizden daha çok gazete okuyor. Kendine bizim moralimiz bozuluyor. Biz bir şey okumuyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Gazete maske okumuyoruz. Haklılar yani. Çünkü adam moralini bozacağı zaman da okuması daha iyi. Çünkü adam yapacağı işten de engel oluyor. Bir şey yok ortada, bir yalan haber çıkarıyorlar. Hadi bakalım. Adam yürüyeceği yoldan geri döner ya bunların lafıyla. E şimdi bunlar da Allah'ın Kur'an'da böyle yapıyor. Kur'an okursak bize çok iş çıkaracak. İsim okumuyorum. Adam diyor ben doktora gitmiyorum. Niye? Gitsem diyor 40 tane hastalık çıkaracak. E kardeşim gitmemekle kar mı ediyorsun? Bu 40 tane hastalık sende var ise bunun tedavisini aramak caiz değil midir ya? Sebepler alemindeyiz. Şifayı Allah'tan bekliyoruz. Ama bir sebep var. Gideceksin doktora. Tedavine bakacaksın. Ey Allah'ın kulları tedavi olun buyurdu Resulullah Efendimiz. Her derde Allah deva indirdi. E sen ne diyorsun? Ben hiç ilaç şey kullanmam. Böyle giderim gittiği kadar. Olmadı ki. Bunlar öyle yapıyor. Şimdi Kur'an'a sorarsak bize içki içirtmez, kumar oynatmaz, zina ettirmez, faiz yedirtmez, yalan dedirtmez. İyisini Kur'an kenarda dursun. Ölürce mezarlıkta okursun. Bu zaten ölüye bir şey icap etmez. E kurtuldunuz mu Kur'an'dan yani? Kur'an'ın verdiği haberler geliyor. Ölüm herkes tadacaktır buyuruyor. Kurtul bakalım. Ondan sonra herkes dirilecek buyuruyor. Dirilme bakalım. Sanki anınızdan doğarken sipariş üzere mi geldi? Doğmam deseydin de çıkmasaydın dünyaya. E hoca benim elimde mi canım? Ben kaç yaşından sonra anladım dünyada olduğumu. İşte mahşerede öyle kalkacaksın. Sana mı soracak? Çıkar mısın çıkmaz mısın? Aşağıda rahat mısın? He? Ona bakarsan cehenneme gidecek adam mezardan kalkmak istemez ki. Ne diyor? Estağfirullah. Enfıkı fissur. Sura üfürüldüğü zaman kabirlerinden Allah'ın huzuruna doğru süratle akıyorlar. Seller gibi. Bütün mezarlar kaldırılıyor Allah'a. Milyarlarca insan. Nerelerde öldülerse çürüdüler. Hepsi kalktı ya. Pat pat vuruyor. Mantar gibi. Kalun diyorlar. Ya beynena. Vay bizim başımıza gelene be. Menbe'edena min marfetina. Bu uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Halbuki adamlar orada uyumuyordu. Hop hop hopluyordu. Yılanlar sokuyordu, akrepler sokuyordu. Adam binlerce senedir mezarda yatan var. Azap içerisinde ruhu. Fakat mahşere kalktığı zaman 50.000 sene oradan ilerisinde cehennemi görünce, gürültüleri duyunca ne diyor? Ya burada rahatmışız, uyuyorduk ya, bizi şimdi kim kaldırdı buradan? Sorsa benimi, kabir azabına razı. Cehenneme göre. Ondan sonra kafasına tank ediyor. Hâzâ mâ ve'der rahman ve sadakel murselûn. Ha Allah'ın sözü vardı dirildecek bizi. Bu oydu meğer be. Peygamberler doğru söylemiş. Tabi doğru kafadan mı attı ya? Yaradan'ın haberini söylüyor. Şimdi Kur'an'ın verdiği haberler yaklaşıyor. Allah Teala iktarabetissâ. Kıyamet çok yaklaşıyor. Küçük alametleri hep bitti. Büyük alametleri yazacak şimdi. 10 tane büyük alamet. Kıyamet alametlerinden. Yeni çıkan Risalem'de de epeysi yazılıyor. İnşallah daha sonra bir Risale daha edeceğiz. Bakın çorap söküğü gibi gelecek. Peş peşe bir başladı mı fitneler Deccal'dan başlayacak. Ondan sonra Yecüc Mecüc, İsa Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam var. İşte efendim 10 tane alamet çıktığı gibi yani çok yaklaştı. Resulullah Efendimiz 1400 sene evvel ne olacağını bildirdi, aynısı çıkıyor. Ahir zamanda şu olacak, şu olacak, şu olacak. Bunlar da madde madde yazmak lazım yani. Milletin uyanması için. Hakikaten çoğu efendim meydanda. Ama bizim haberimiz yok ki bu kıyamet alametidir. Dolayısıyla şimdi Kur'an diyor ki hepiniz öleceksiniz. Bu kanundan kurtulan var mı? Bak bugüne kadar dünyada ne Karunlar, ne Firavunlar, ne krallar, ne paşalar, 400 sene yaşayanlar, 1000 sene yaşayanlar, 2000 sene yaşayanlar, süt banyolarıyla yaşayanlar, ne rahatlıklar içerisinde, neredeler? E bugün 50-60 seneye düşmüş ortalama ömür. Bunlar bacak kadar, adam minare kadar adamlar gitti zaten bu bacak kadar boyuyla bu millet Allah ile mi baş edecek yani? Nedir? 50 senelik ömrüyle de Kur'an'ı dini kaldıracak yani. Defolup gidecek. Emeline ulaşamadan, Allah'ın dinini bozamadan gidecek. Çoktan ne niyetlerle yaşayanlar hepsi gittiler. Mevla'nın acelesi yok. Kim acele eder? Kaçıracağından korkan acele eder. Şimdi de polisler bekler, teröristleri takip ederler. Çok dikkatli acele. Niçin? Kaçırırım diye korkarlar onun için. Ama Allah Teala buyuruyor ki ben kaçıracağımdan korkmadığım için yol verdim, koy verdim diyor. Nasıl olsa son durak kara toprak. Hepsi bana gelecek. Kim kaçıracak ki? İpini uzun bırakmış. Bunlar da zannediyor ben imtisat, sarı çizmeli Mehmet Ağa'yım. Beni kim tutacak? Mevla da ipini uzun bırakmış. Otla da git diyor. Ne zaman takılacak ayağa? Oradan ileri gidemeyecek koyun gibi o zaman anlıyor koyun bağlı olduğunu. O zamana kadar anlamaz. Hey gidi cahil insan. Ölüm seni böyle bekliyor. Pat diye düşürecek seni bir yerde. Elde alacağım kafanda dönüyor. Kol emrini bekliyor. Atlaca gibi binecek üstüne. Nefesini kesecek. Sen hey gidi. Sen daha tuğli emeller. Kur'an'ı tamamen kaldıracağız. Milleti Kur'ansız bırakacağız. Ezanı susturacağız. Cemaatı dağıtacağız. Türkiye'yi tam Avrupa gibi yapacağız. Avrupa'dan beceri yapacağız. Avrupa gibi olsaydı Avrupa'da sarık serbest, sakal serbest, tüm becer serbest, çarçap serbest. Avrupa'da her şey serbest. Sen kur da kaldır bakalım. Senin kuruntularına bakalım zamanın ömrü yetecek. Hiç ölüm akıllarına gelmiyor ya. Gençler ölümü daha çok düşünür. Ne kadar ölüme yaklaşırsa insan o kadar ölümü unutur. Şimdi bak 20 yaşındaki çocuğa dese ki ileriye dönüp projen nedir? Vallahi bir şeyden haberim yok dedi ya. Ama 80 yaşındakine sor ne fikirleri vardır onun. 100 senelik daha yaşamasına göre program yapmıştır o 80'de. Çünkü o ölüme yaklaştı ya. Onun için. Bu iş böyledir. Resulullah haber veriyor. Mucizesi işte. İnsanoğlu ihtiyarlaştıkça iki huyu gençleşir. Hırs ve tuğle emel. Kur'an'da kaldırır. Ne kadar yaşı gider o kadar hırsı artar. Benim şimdi babam kadar hırsım yok dünyaya. Bakın babam 60 yaşında bir tane iş kuruyor. Yahu sen, ben diyorum yarın artık ben ölürüm diye hiçbir işe elim tutmuyorsun. Çünkü o yaşlandı ya, onun hırsı yok. Misal yani, misal. Allah Teala Hazretleri bu kuruntulardan bizi kurtarsın da, önümüzü bize göstersin. Şimdi Kur'an haber ver. Ahiret var, mahşer var, cehennem var, şöyle azaplar, böyle azaplar. Peki şimdi senin bunu engellemeye gücün var mı yok mu? Bunu söyle bak. Buna yok demekle, inkar etmekle sen bundan kurtulamazsın. Bu var. Senin bunu engellemeye çaren var mı? Yok. Öyleyse itaat etmeye mecbursun ya. Ama Mevla bir serbestlik verdi. İsteyen itaat etsin, isteyen isyan etsin. İşte o serbestliği aldatıyor adam. Halbuki Mevla istese bu milleti zorla secde ettiremez. Oho! Mevla buyuruyor, inne şe'enne zil'aleyh mine semaya ayeten. İstesek kafalarına gökten bir ayet indiririz. Ayet dediği yani Kur'an ayeti gibi değil. Kur'an ayeti olsa işte indi hepsi. Ama adam secde etmiyor. Bir dağı kaldırırım kafalarına diyor. Getiririm üstlerine. Eyliyor musunuz bakalım? Yahudilere yaptı ya, Tur dağını kaldırdı. Tazallel anâkum la hâzı'in. O kellelerin hepsi eğilir aşağı diyor. İstersen yapma bakalım. Hem de secde yapıyorlar yanaklarının yanına. Bir yandan bakıyorlar çıkmış çekmiş üstümüze. Yahu Yahudilere etti öyle. Hala o secdeyi yapar Yahudiler yanak üstüne. Öyle öyle kurtulduk diyorlar. Ya? Ben istesem hepsini secde ettirdim. Nasıl ettirmez? Ne yaptı? Rus kralına besmeleli takkeyi taktırmaz mı? Rum kralı. Kayser Rum kralı. Paşa ağrıyor ağrıyor. Demek migreni. O zaman migrenin adını bilmezdiler belki işte. Tuttu mu böyle kafasını adama duvara vurdurur ha. Bilenler var mı? Allah paşa vermez. Yok mu? Böyle adam kafayı duvara vuruyor böyle. Öyle bir ağrı ne olacak? Hazreti Ömer'e mektup yazdı. Emirül Müminirken. Ya bir ilaç var mıdır sizde dedi. Halbuki Rumlar doktorlukta en ileriydi o zaman. Dedi, sizde belki bir ilaç vardır bu başımın ağrısı. Kimse ilaç edemez. Hazreti Ömer ona bir takke yolladı. Bunu kafana tak dedi. Taktı kafayı otomatikman kesti be. Allah Allah. Ne var dedi bunda acaba dedi. Ondan sonra belki de dedi başımın ağrısının keçeceğine rast geldi dedi falan. Bir çıkarttı takkeyi çıkaracak ama kafası dur. Hemen koydu dur ya. Bir zaman sonra dedi ki şu takkenin içini bir inceleyin bakalım. Bir de incelediler tam kubbesine, tepesine Bismillahirrahmanirrahim yazmış Hazreti Ömer. Bitti. Şimdi Allah adama bak Rum kralına besmeleyi taktırıyor kafada kestiriyor. İstersen takma kafanı ağrıtacak. Ne yapacaksın ya? Secde etmedin mi başına bir ağrı tutsa, eğer ki o ağrın secdede geçse, kaldırdığın gibi başlasa, değil ki öyle üç Sübhane Rabbiyel Ala, sabaha kadar Sübhane Rabbiyel Ala çektirir sana. Yapmaz mı? Ne zannediyorsun sen ya? Namaz kılmayana, öyle ne zannediyorsun? namazı hakikaten de başladı ya. Ne olacak? Doğru camiye. Kıldın geçtin. İkinci yerde ben rahat. İkinci de okudu kılma bakayım. Kılmadı yine başla. Ya hoca en iyisi ben bütün dişlerimi çektiririm ya. E çektirirsin, kafayı da mı çektiririz ya? Başını ağrısa ne yapacaksın? Allah'a ya bir baş edeceksin ya. Ben istesem hepinizi secde yaptırırım Allah'ım diyor. Celle şahane mücellemine. Ama siz isteyerek yapın da kazanırız. Ben zorla yaptırmıyorum. İmtihan ediyoruz. Bu millette bu serbestliği almaz. Ya ezan okundu. Çoğusu sokaklarda dolaşıyor. Al al. Namaz bilmiyor ki adam. Ya bu farz işte. Bunu der geldin. 80 sene cehennem azabını affettim. Fakat Allah'ın vaadi haktır. Sen Allah'ı aciz bırakamazsın. Kaçıp kurtaramazsın. Önünde geliyor mu? Yok ben o haberlere kulağımı tıkadım o cehennem. Gözümü de yumdum. İyi kurtuldun he. Bu senin Allah'ı engellemeni sağlamaz. Daha ziyade Mevla'nın seni yakalamasını sağlar. Derler ki fare kediden kaçar, kaçar kaçar kaçar kaçar. Ne zaman köşeye sıkışır da anlarsa ki bu kedi beni yutacak yani daha kurtuluşum yok. O zaman gözünü yumarmış. Niçin? Hani nasıl yutacak beni görmeyeyim diye yani. Şimdi farenin gözünü yumması kedinin işini daha kolaylaştırır. Bizim millette aman Kur'an'a kulağını tıkan gözünü yumuş duymayalım moralimiz bozulmasın. Anladık ama geliyor. Önünde ağaçta ölüm, kabir, mezar da dünyada görülen şey bunlar. Elinle gömüyorsun. Bunu artık ibret alman lan. Resulullah Efendimiz misal veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben çırılçıplak soyulmuş korkutucuyum. Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın. Şimdi bu hadisin izahını yapayım size. Kısaca. Çıplak korkutucuyum ne demek? Evvelce biliyor musunuz? Köyler, şimdi de öyledir. Köyler dağ diplerinde, yaylaların eteklerinde mesela köyler olur. Tepelerde de yaylalar olur. E bu ekseri efendim hayvanları olan çobanlar yaylalarda yayılırlar, tepelerde. Köy aşağıda. Eşkıyalar da köylere tabii gündüz gözüyle pek giremezler de bu yayla gibi yerler, tenha yerlerde efendim yol keserler. Evet, hep öyle çok vardı. Şimdi bile var. Şimdi bu misale dikkat edin. Çobanın birisi kendi köyü aşağıda o yaylada koyunları otarırken eşkıyalar tarafından yakalanır. Bunu soyarlar, sonra çevirirler, her şeyini alırlar. Ondan sonra ama çırılçıplak ederler. İşte parası varsa Allah, hayvanlarını beraber sürerler, giderler. Ne kaldı? Bir canı kaldı. Şimdi o da der ki ya benim canım alsanız kaç para eder yani? Benim canımı bana bağışlayın bak. Para eden şeyleri zaten aldınız. Onlar da insaf ederler. Tamam sen yaşa derler. Elini kolunu da bağlamazlar yani artık. Acırlar o kadar ona. Eskiden insan vardı eşkıyada bile. Şimdi ne adamı? En evvel öyle öldürüyor. Ondan sonra adamı serbest ederler. Ama çırılçıplak kaldı. Ayasa yani. Şimdi bu adam ne yapar? Bu eşkıyaların huyu nedir? Köylere gündüz gözüyle baskın yapmazlar. Sabaha yakın baskın yaparlar. Gecenin evvelinde de yapmazlar. Çünkü gecenin evvelinde herkes birden uyumaz. Kiminin uykusu tutmaz, kimi biraz işi olur, geç uyur falan. Ama sabaha karşı herkes uyur. Yani derin uyku gece yarısından sonra bastırır. Onun için de eşkıyalar sabaha karşı baskın yapar. Hadis-i şerifte bak nelere işaret var. Ondan sonra şimdi o çoban soyulan adam çırılçıplak düşünür ki ben şimdi bunların gözüne gözükmeden o oraların yerlisi olduğu için kese yollar biliyorum. Şimdi bunlar oyalanırlar bu civarlarda ama bunlar ne yaparlar? Boş durmazlar. Sabaha yakın köyü basarlar. Çoban işi anlar. Onun için ben şimdi tezden gideyim. Yani hiç olmadı gecenin evvelinde olsun onları uyarayım, uyandırayım da sabaha karşı gafletle yakalanmasınlar diye o çoban kese yoldan. Ama onlara görünmeyecek zaten, onun canını bağışlamışlar, görünseler ki bu git bizi ispiyon edecek, öldürürler. Onun için görünmeden gizli yollardan gelin köye. Tabii gecenin başı millet uykuya kimisi dalmış, kimisi dalacak, böyle bir saatte gelir eşkıya kal sabaha yakın basacak. Bu şimdi gelir ne yapacak? Tek tek kapıları toplaklayacak, başka çaresi yokmuş. Yani nereden ilan yapacak herkes, nasıl duyacak? Gelir adamın kapısına tak tak tak. Adam efendim, kim o ne var falan? Benim işte ya falan çoban. O da kapıyı açıyor, aa çırılçıplak. Deli misin manyak mısın, bu ne var? Yahu sen dur hele ya, sen benim çıplaklığım. Beni eşkıyalar dağda soydu. Ben çırılçıplak korkutucuyum. Kendinizi kurtarın, sabaha karşı baskın yapabilirler. Silahla uyanık ol, tedbirine bak diyor ona. Hadi, hadi git işine be sen, hepten çıldırmışsındır, çırılçıplak soyulmuş gelmiş gece yarısı kapıma ya. Defol be. Şimdi bunu diyen adam ne yaptı? Yan gelip yattı, ne karıyı uyandırdı, ne çocuğunu uyandırdı, ne bu manyağın lafıyla uykumu mu kaçıracağım canım? Çırılçıplak soyulmuş. Yattı aşağı. Geldi öbürünün kapısına, tak tak tak tak, kim o ne var? Dedi bak ben çıplak korkutucuyum yani, soyuldum yani, kendime soyunmadım. Kurtar kendini bak, sabaha baskın yaparlarsa ne olur, keserler doğrular evde adam ya. Silahını al, camında dur, tetikte, yaklaştırma evine, çoluğuna çocuğun, diyor ona. O da bir düşünüyor ki, ya bu adam deli değil, divane değil çünkü biz bunu tanıyoruz, köylümüz, çoban. Bu adam başına bir iş gelmiştir, gelmiş beni uyandırıyor. Allah razı olsun, sağ ol, teşekkür ederim. Ha, o ne yaptı? Hanım, çocuklar, bu gece uyuyamayız, böyle bir haber var. Yani bu olabilir ihtimali vardır. Bu ihtimale karşı da insan yatamaz ki. Baskın olabilir. Bak adamı soydular. Ha, o şimdi tetikte bekliyor. Şimdi köy halkı kaç kısma ayrıldı? İki kısma. Kimisi buna inandı, tasdik etti, tedbirini aldı. Uyanık bekliyor. Kimisi de hadi git işine ve gelin misin dedi, yattı aşağı. Anladınız mı? Sabaha karşı eşkıya çete geldi. Efendim sabah baskınıyla bunları bastırdılar. Şimdi evlere yavaş yavaş yaklaşırlarken hangi evden namlunun ucunu görürseler, he? Adam uyanıp oraya yanaşmıyor. Kaçıyor ona, ona gelmiyor. Hangi eve yaklaşıyor? Hayat eseri yok. Herkes yatakta. Aa, kapısının üzerine bir bindirdi mi? Girdi içeri, hepsi uyuyor. Hadi bakalım. Gördün mü şimdi? Şimdi Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben o çıplak korkutucu gibiyim diyor. Neden? O köyün halkı dağda eşkıyayı gördü mü? Görmedi. Kim gördü? O çoban gördü. Siz diyor, cehennemi gördünüz mü? Görmediniz. Ben gördüm diyor. Miraç gecesi cehennemi kezdim diyor. Şimdi o çoban ne yaptı? Köye geldi. Milleti uyandırıyor. Ben de Miraç'tan döndüm size geldim. Ne dedim? Namaz var, şu var, şu haram, şu yasak, bak ateş. Dünya ve ahiretiniz için beni dinleyin. Deli mi demedim? Korkuttu mu korkutmadım? Bütün tehlikeleri bildirdi mi bize? Bildirdi. Şimdi bu millet kaç kısma ayrıldı? İki kısım. Aynı o çobana yapan. Kimisi ne yaptı? Ya bu peygamber hiç yalanı yok, yanlışı yok. 40 yaşına kadar Muhammed'in emin denmiş sallallahu aleyhi ve sellem, güvenilir insan, öyle ya, hiç yalanı denenmemiş. Çıktı Safa Dağı'na, Es-sa'idle ve endir aşirete gel-ekrabin, en yakın akrabanı korkut Habibim. Bu ayet indiği zaman Safa Tepesi'ne çıktı. Kabe'ye en yakın Safa ile Merve var ya, sağ yapıyoruz araların. Safa'ya çıktı, yeni peygamberlik gelmişken bu ayette emir geldi. En yakın akrabanı korktu. Oradan başladı bağırma. Resulullah Efendimiz'in daha tepeye çıkıp da bağırdığını 40 yaşına kadar kimse duymamış. Ağırbaşlı, sükut sessiz, kimseye karışmaz, müdahale etmez, bağırmaz, çağırmaz. Efendimiz'in huyu değil. Ama çıkmış Safa Dağı'na, bağırıyor. Ey Kureyş, falan oğulları, falan oğulları, falan oğulları, kabileleri çağırıyor. Sesini duyan koştu, koştu, koştu. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, çünkü o zamana kadar hiç de duymamışlar ya. Ya bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bağırıyor. Bu adam hiç boşuna bağırır mı? Bu yaşa kadar sesini duymamışım bağırtmadım. Hep ciddi, vakarlı, oturaklı, sessiz konuşur. Bugün bu bağırdığına göre bir mühim bir şey var. Bir adamın 40 sene çocukluğundan beri yalanı yok, yanlışı yok, taşkınlığı yok, şaşkınlığı yok. Bu adam şimdi çıkmış bağırıyor, buna kulak verilmez. Sen 20 kere yalan söyleyen sahtekarı bile 21. yine bir ihtimal veriyorsun ya. Öyle değil mi ya? Şu milletin başının belalarına baksana. Herif 40 kere geldi milleti kandırıyor. Yine millet ona aldanmıyor. Her seferinde yalancılığı çıkıyor bu sefer. Belki de bu sefer doğru demiştir. Peki sen bu saatte yalvara bu kadar kandın da dünyanın ahiretini batırdın da. Kâin adın efendisinin bir yalanı çıkmamış. Buna da bir kere inansana be. Allah. Bunun üzerine bağırıyor. Şimdi diyor ki lev ehbertum. Ey Kureyş kabileleri. Amcaları, akrabaları, müşrikler ama Taha Efendimiz açıklamadı meseleyi. لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنْ نَفِسَّ فِي هَذَا الْجَبَلِ عَدُوًا هَلْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ Ben size desem ki, bak şu dağın ben üstündeyim, siz dibindesiniz. Şimdi siz arkayı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ben görüyor muyum? Görüyorum. Niye? Ben üstteyim. Üstte olan ne yapar? İki tarafı görür. Siz sadece önünüzü görüyorsunuz. Peki ben şimdi size desem ki bu dağın arkasında düşman mevzilendi. Şimdi duruyor, kuvvet hazırlıyor, sabaha karşı buradan size hücum yapacak, baskın yapacak desem. Çünkü ben burada üstteyim, görüyorum burada bir hazırlık var. Siz beni doğrular mıydınız, yalanlar mıydınız? Soruyor. Ebu Cehiller, Ebu Leheb, bütün kafirler. Ne dediler? Nam, ma cerrabne aleke gediba. Evet seni doğrularız çünkü biz senin bir kere daha yalanını denemedik. Yalanın yok. Bak Ebu Cehil diyor bunu ya, Ebu Leheb, yalanın yok diyor hiç. Doğrularız. O zaman bu inni nezirun lekum beyne yedey azabin şedid. Ben de sizi şimdi korkutuyorum. Önünüzde şiddetli azap var. Ebedi cehennem var. Gelin bir olan Allah'a tapın. Şu putları bırakın. Deyince birisi kalktı dedi ki yahu dedi biz de bir şey var zannettik. Halbuki ne büyük bir şey var ama adamın kafası çaldı. Yahu ebedi cehenneme gideceksin. Evine ya, yangın var diye bağırana inanmıyor musun? Hem nasıl telaş? Peki bu yangın dünyanın yangınına benzer mi? Yanar söner yahu. Bu ebedi yanacaksın hiç çıkmayacaksın. Sana haber geldi be. Öbürü dedi ki yahu dedi sen dedi niye bizim huzurumuzu kaçırıyorsun? Ebu Leheb dedi ki tebbelleke eli ala ala. Yahu dedi amcası halbuki ya. Kahrolasın dedi tövbe ya Rabbi. Bunu bizim, bizi bunun için mi çağırdın dedi be. Biz de işimizi gücümüzü bıraktık dedi. Putlara bırakacaksınız Allah'a tanır. Ne diyorsun dedi be. O zaman size ayet geldi. Tebbet yedâ ebi lehebim ve tebbet. O peygambere beddua etti. Resulullah Efendimiz ona cevap vermedi. Mevla cevap verdi. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kahrolsun. Helak oldu Allah bu dakikaten. Ondan sonra geberdi gitti bir hastalık, bir bulaşıcı mikrop. Şehrin dışında bir harabeye attılar ki çocuklar yanmaya kaçamadılar ya. Mevla'nın bedduasına çarpılınca. Gidin Müslümanlar. Resulullah diyor ki ben o soyulan korkutucu gibiyim. Bak insanlar iki kısma ayrıldı. Kimler hadi git işine ve senin yüzünden moralimizi bozamayız, keyfimizi kaçıramayız dedi. Yattılar aşağı, basıldılar. Asıldılar. Kimler? Doğru söylüyorsun ya sen yalancı bir adama benzemiyorsun canım. Tedbir alalım. Dediler uyanıp durdular, tedbir aldı. Onlar düşmanı püskürttüler. Şimdi biz hangi kısımdanız? Resulullah Efendimiz haber verdiklerine karşı elhamdülillah imanlıyız, tasdik ediyoruz. İnşallah tedbirimizi de alıyoruz. Cehenneme sipere giriyoruz. Cehennemden siper alıyoruz. İşte bu namaz onun siperi, sohbet onun siperi, emri bil maruf, zikir, cemaat, şükür, haramlardan sakınmak, ateşten sakınmak. Ama işte görüyorsun meydan, içkiler, kumarlar, zinalar, bunlar nedir? Cehenneme gözü bakarak atmak. Şimdi biz hangi kısımdanız? Resulullah Efendimiz haber verdiklerine karşı elhamdülillah imanlıyız, tasdik ediyoruz. İnşallah tedbirimizi de alıyoruz. Cehenneme sipere giriyoruz. Cehennemden siper alıyoruz. İşte bu namaz onun siperi, sohbet onun siperi, emri bil maruf, zikir, cemaat, şükür, haramlardan sakınmak, ateşten sakınmak. Ama işte görüyorsun meydan, içkiler, kumarlar, zinalar, bunlar nedir? Cehenneme gözü bakarak atlamak. Ben sizi korkutucuyum, siz görmediniz, ben gördüm. Bak benim yalanım yok, beni doğrulayın, tedbirinizi alın. Kurtulun kendinizi, kurtarın Resulullah buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah, bizler ne kadar şükredecek azdır ki, onun hadislerine hiç şüphe etmeden inanıyoruz. Burada ne okuyoruz siz dinliyorsunuz bir tane de şüphe etmiyorsunuz. Ben öyle şahitlik ederim elhamdülillah. İşte Habibim O Kur'an'ı Cibril Emin senin kalbine indirdi ki sen korkutuculardan olasın. Yani ümmetine önlerindeki tehlikeli geçitleri haber veresin. Neyle indirdi onu? Bilisanin Arabiyyin Mubin. Açık seçik Arapça bir lisan ile. Arapça lisanı lisanların en kıymetlisidir. Cennet lisanıdır. Resulullah'ın lisanıdır. Evet. Kur'an'ın lisanıdır. Herkes onu öğrenmelidir. Çoluk çocuğuna öğretmelidir. Ne diyorlar? Efendi Hazretleri de bugün söyledi. Arap'ın besmelesi bize lazım değil. Tövbe-i Arap. Ulan besmele Arap'ın mıdır? Besmele ne Arap'ın ne acemi? Kainat yaratan Allah'ın besmelesidir ya. Kur'an Allah'ın kitabıdır ya. Kimsenin uydurması değil. Mucizeler ispat etmiştir ya. Ne biçim laftır? Göklere yerlere sığmaz ya. Ya bunu söylüyorlar. Onun için çoluk çocuğu besmeleden uzaklaştırmak için mücadele veriyor. Biz de ayakta uyuyoruz böyle. Bundan sonra her ev medrese olacak. Çoluk çocuk toplanacak. Nasıl sofra başı yaptığın gibi Kur'an başı yapılacak. Ne yapalım? Başımızın çaresine bakalım. Çoluk çocuğumuzu elimizden ateşe mi atalım? Ben başladım. Ben başladım evde. Siz de başlayın. Çocuk çocuk da başladı. Ne yapayım? Zaten Kur'an bir şeyler biliyorlar ama ezberler, talim, tecvid, yavaş yavaş işleyeceğiz. Çare yok. Biz öleceğiz, gözümüz açık gidecek, yavrularımızın geçiz ederler ya. Kaldılar, kuzular kurtların eline. Kurdun eline düşen daha iyidir. Çünkü kurt parçalarsa canından eder. Bunlar parçalarsa imanından eder ya. Adamı besmeleye düşman ediyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ezana düşman ediyor ya. Kiliseyi sevdirecek, çanı sevdirecek, papazı çizgi filmine kadar papazı gösterecek, hocayı sarıklıyı da öcü gibi gösterecek. Ya! Hangi dindensiniz ya? Bari Müslümanım demeyin de biz de rahat edelim ya. Yok, Müslümanlığı da kimseye bırakmadı. Biz sizden iyi Müslüman. Kur'an'a düşman olacak, ezana düşman olacak, besmeleye düşman olacak, sakala sarığa harp açacak, ondan önce biz sizden iyi Müslümanız. Ne periyiz ne lahana turşusu, benim aklım ermedi ya. Bu millette bu ahmaklıktan kurtulamazsa bunlar aynen. Sizin gibi erkeğin aklı ermiyor. İşte Kur'an dinlemeyen, sohbete gelmeyen adam şuurlenemiyor yani. Bilenemiyor, bilinçlenemiyor. Ne olacak? Bütün havası, duyguları ölüyor, sönüyor. Anca o televizyonda bak. Ne derse ona inandı. Başka bir şey yok. Kainat yazan Allah'ın kitabı vardır. Duymamışsın. Hey gidi kardeşler. Bundan sonra inşallah Efendi Hazretlerimiz kaç kere bunu emretti. Her gün 15 dakika tefsir okuyun. O bizim Ruhul Furkan tefsirimiz. Ne yönler verir size. Ne ilimler var orada. Bir cildinde ya Rabbena. Yazıyoruz da yazıyoruz. Bir cildi bir senede zor çıkarıyoruz. 1000 sayfa ya. Böyle koca. Bir cildi bu. 30 cilt olacak. Altıncı cildeyiz. Bak okuyun. Bakın. Kur'an'da ne ilimler vardır. Allah bize ne indirdi. Bizden ne istiyor. İşte o Allah'ın huzuruna çıkacağım. İşte bu da Kur'an'dan beraberimde bir şeyler olsun da Allah'ıma yüzüm olsun. Romanlarla, dergilerle Allah'ın huzuruna çıkacaksın haşa. Yalan haberler. Şimdi bu ayet-i kerimeler bu haftamızın dersi olsun. Olsun mu? Adresini de verelim. Kur'an-ı Mecid Risalesinin 33. sayfası. 33-34'e kadar şurada kısaca bir not var. Ayetlerin meali var. Kısaca da şurada bir not var. 34'te bitiyor. Yani bir paragraf. Eğer ki Kur'an'ını seven, Allah'ını seven Celle Celaluhu dır dır dır dır dır gıybet dedikodu yapacağına bir Müslüman gördüğü zaman da Kur'an alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Cibril Emin'in Habibin senin kalbine indirmiştir. Arapça bir lisan ile sen ümmetini korkutuculardan olman için ha şu kadar bir şeyi anlatıp da şu benim dediğimden de aklınıza kalan belki bir saat konuştuğum kafanıza kalmaz ama illaki bir şeyler kalmıştır. Bir Müslümana da Kur'an budur demek sizin vazifeniz değil midir? Şu cahil milletin üzerinizde hakkı değil midir? Yarın ahirette oğlun kızın karın senin boğazına kırtlağına sarılmaz mı? Sen dinledin hocayı Kur'an buydu da bize gelip bir kere de Kur'an böyledi demedin. Biz de hiç Kur'ansız yaşadı gördük. Şimdi cehennemi gördük dalacak adam arıyor. Bak bu millete ben kaç kere diyorum. Sandala bindin gemiye. Çıkacaksın açık denize. Kim var? Karı, çoluk, çocuk. Bunların hepsine yüzme öğrettin de mi çıkıyorsun? Yok. Zaman yüzme bilmeyeni alma. Yüzme bilmeyeni öğret de. Yoksa ne yaptın? Çıktın denize, bir de alabora oldun. Dalgalar. Ne olacak ondan sonra? O yüzme bilmeyen çoluk çocuk ne yapar? Hepsi senin kırtlağına sarılır mı? Tutulacak sana. Sen şimdi istediğin kadar yüzme bilsen, o kadar insan sarıldı mı sana, asıldı mı sana? Ne olacak? Kaç tane ben öyle biliyorum, yüzme bilen adamları öbürleri boğdu. Duydun mu yani? Birkaç arkadaş boğulurken yüzme bilen de boğuldu. Diyorlar ki o yüzme biliyordu, nasıl boğuldu? Öbürü onu da aldı aşağı. Şimdi bak ahiret denizine çıkıyoruz. Uçsuz bucaksız, sonsuz. Çoluk çocuk aynı gemide. Allah bize soracak onları. Sen ona Kur'an'ı öğretmeden ahirete gittiysen ne olacak? Yakayı ele vereceksin. Çünkü o cehennemi görünce şimdi iyi. Şimdi sen ona namaz kıl demesen, o da diyor ki teşekkür ederim diyor ya. Benim babam diyor çok diyor aydın adam diyor ya. Hiç diyor ne namaz der ne abdest der diyor. Mesela şimdi bir ana baba kendi namaz kılsa da, bir dede nene kendi namaz kılsa da, çoluk çocuğunu sabah namazına kaldırmasa, ondan nasıl bahsediyorlar biliyor musun? Ben duyuyorum. Yahu diyor mesela benim dedem diyor veya nenem diyor, sabaha kadar namaz kılar ama diyor, çok diyor düşünceli bir insan diyor, ses bile çıkartmaz diyor, sabaha bizi hiç uyandırmaz diyor mesela. Halbuki o ne zalim bir adam ki, kendi kurtarayım derken herifin battığını görüyor, batsın diyor, yansın diyor. Ulan bu senin çocuğun nereye yansın? Bir uyandır da namaz var demesen. Ama şimdi o çoluk çocuğun da işine geliyor. Niye? Benim işime karışmıyor. Ne iyi diyor. Ama yarın ahirete bakacak ki aa cehennem var. O zaman ne yapacak? Gel bakalım buraya ya anne. Sen cennete nasıl gideceksin ya beni cehenneme götür. Sen niye bir kere bana namaz demedin? Hadi bakalım. Çünkü sıkıştı mı yakayı ele verince sana dalacak. Rahat zamanda kim kime saldırır ama denize düştü. Ya yüzme bilmeyince bilene sarılır. Onun için bu çoluk çocuğu öğretelim, konu komşuya talim edelim, bu millete dini ve bir İslam'ı tebliğ edelim. Şurada duyurulanlar, duyurun Allah Peygamber hatırı için ya. Bir hafta işinizin adı nedir ya? Dininizin işi nedir? Bir ayet bir şey söyleyin. İnşallah tesirini göreceksiniz, Allah'ın Kur'an'ını gündeme getireceksiniz ya. Gündeme getireceksiniz. Allah'ın izniyle bu millet hidayete müsaittir, kabiliyetlidir, işlenmek istiyor. Allah Teala bizi vesile eder. Şimdi efendiler, daha başınızı fazla ağrıtmayayım. Beni ağzımı beşe açtıramazsın, ona susturamazsın. Ben gelirken diyorum ki 5-10 dakika konuşurum da gider döner yatarım. Hasta gibi. O sonra Allah sizin rızkınızı veriyor. Yani bu manevi bir nasiptir. Benim de, benden değil, Mevla size ne duyuracaksa bana onu konuşturur. Elimde bir şey yok. Bir iki şey duyurayım, darlanır mısınız? Bir iki ilan var önemli bu önümüzdeki haftalarla ilgili. Birinci, şunu duyuralım. Biliyorsunuz benim hocam geçen de dediğim hafızlık hocam başka. Bir de var Arapça hocam. Rize'de beni okutan, ben 10-11-12 yaşlarımda Rize'ye gittim. Okumağa, yani anamı babamı sanki bir nevi terk ettim. Çünkü onlar bir çocuklarıyım diye çok üzüldüler. Anam hele çok üzüldü, bayıldı, ayıldı, hastalık var. 2 aylığına gidiyoruz diye kandırdık onu. 20 ay kaldım. Orada icazet aldım. Yani bu medrese ilimlerini orada okuduk ama biraz vaktimiz az, döneceğim İstanbul'a diye gece sabahlara kadar okudum. O benim hocam hem eliyle bana yemek yapardı, hamur kızardı bir şeyler. Ben o zaman 90 kiloydum. Yani çok hamurcuydum yani. Hem bana ekmek kızartırdı, yani yedirir, hem ders okudur gece saat 3'e kadar. Yahu sen beni uyutmayacaksın. Yahu benim vaktim çok yok. Efendi bekliyor İstanbul'da, ben gitmem lazım. 20 ayda 20 senelik kitap okudum. Yani başka talebeler 20 senede bitiremezdi o kadar kitapları. Gece gündüz oku oku oku. Allah ondan razı olsun. Büyük hakkı var üzerimizde. Hanımı anamız o kadar hizmet etti talebelere. Akşama kadar çay taşır, Biliyorsunuz Rize'de kadınlar sırtında kereden tepeye çıkarır o çayı. Küpeyle akşama kadar çay taşır, sabaha kadar da talebelerin çamaşırını elinde yıkar. Bunu kim yapar ya? Talebeler de küçük çocuklar var, affedersin şişeden var, hafızlık yapıyor. Hepsini elinde yıkar. Çamaşır makine yok. Böyle bizi yetiştirdiler ya. Allah şimdi ne kadar dua ediyoruz onlardan razı olsun diyoruz. Ya anamız, babamız bile bize o ilmi veremez. Anamızın babamızın hakkı çok ama o ilim hakkına bir başka hakkı. Şimdi orada bizim ayrılmamızla, yani benim icazet almamla büyük bir temel atıldı. Bizim zamanında 20 kişilik, 40 kişilik bina var idi. Yeterli olmadı. Biz İstanbul'dan gidince bu İstanbul'dan çok talebe akın etti oraya. 79'larda falan, 78-79 senelerinde yüzlerce talebe geldi. Yer yetişmeyince temel attık. Yeni bir temel atıldı. Babam, yani babamın hali vakti çok müsait idi. O zaman da müsaitti. Bak 79 senesi, 80 senesinde ben hatırlıyorum, siz de hesabını yaparsınız, 5 milyon lira. 79 senesinde 5 milyon lira kaç para eder? Siz hesabını yapın. O zaman buradan para gönderdi, o temel öyle atıldı. Babam gönderdi. Bunun üzerine orada 5 katlı büyük bina buldu. Arsasını hocamız kendi çaylığını verdi. Oradan ne talebeler yetişti, Türkiye'nin tarafına gönderdi. Sonra yine mübarek evinin yanındaki arsayı verdi. Oraya kız medresesi yapıldı. Ondan sonra çay elinde yalıda 7 katlı bir erkek medresesi yapıldı. Her zaman da işledi. Boşta kalmadı elhamdülillah. Hala da devam ediyor. Kapanmadık medreseler. Çalışıyor elhamdülillah. Şimdi tabii senede bir kere geliyor. Bizle görüşüyor. Oranın hiç olmazsa bir ekmek parasına biz bir katkıda bulunuyoruz ama bu son günlerde bayağı bizim de darlıklarımız yüzünden el kol vuramadık. O da arıyor bizi bulamıyor. Epeydir zorlanmışlar. Şimdi 500 milyon lira zannediyorum en az acil ekmek borçları talebelerin ödenmek üzere bizden talep ediliyor. Ben de size rica ediyorum inşallah belki nasip olursa ben de bu hafta içerisinde bir ziyaret yapabilirim. Giderim gelirim uçakla Allahu alem ve bizzat kendim de teslim edebilirim. İnşallahurrahman medreseleri bir görürüm. Evet, sıla-i rahime niyet ederim. Onun için şimdi iyi dinleyin. Mevla buyuruyor estağfirullah innellezine keferu yunfikune enbalehum yasuddu an sebilillah. Kafirler insanları Allah'ın yolundan saptırmak için, Kur'an'dan uzaklaştırmak için paralarını veriyorlar diyor. Doğru mu söylüyor Allah Celle Celal? Veriyor mular kafirler? Bugün Kur'an eğitimi yasaklansın için şampanyacı holdinglerin kaç trilyon verdiğini biliyor musunuz? Bunları siz benden iyi biliyorsunuz. Bir kişi, bir talebe, bir çocuk Kur'an okuyamasın diye verilen trilyonlar, duymuyor musunuz siz bunları ya? Nerede yaşıyorsunuz? Trilyonlar, gaye ne? Bir çocuk elif bağ diyemez. Budur, başka bir şey yok. Meydanda kim gizliyor? Peki Mevla buyuruyor, o dinsizler, kafirler bir Müslümanı dinden çıkartmak için bu kadar paraları, trilyonları veriyorlar da siz benim Kur'an'ım yaşasın için okuyan yavruların ekmek parasını veremediniz. Bunu sorar mısın? Bizi bedava cennete yollamaz. Adamlar trilyon veriyor cehenneme girmek için. Sen bedava cennete nasıl gireceksin? Ha, ben konuştum bu gülüyor. Feseyyum fikûnâ. Versinler, versinler diyor Mevla. Versinler trilyonları diyor. Onlara diyor ha. Bize müjde var. Sümme tekûnû aleyhim hasreden. Sonra verdiklerine pişman olacaklar diyor. Niye pişman olacak? Adam Kur'an'ı önlemek için trilyonları verdi. Sonra bakacak bakacak ulan Kur'an daha da ilerledi. Ulan bizim para boşa gitti. Çünkü Mevla buyuruyor ki benim dinim hakim olacak. Onlar harcadığı trilyonlar, marklar, dolarlar fuzuli gidecek. Çünkü onlar emellerine ulaşamazlar. İslam'ı kim durduramaz? Tümme yulevun. Sonra da dünyada da mağlup olacaklar Allah buyuruyor. Dünyada da görülecek mağlubiyetleri. Vellezine keferu ila cehenneme yuhşarun. Ahirette de kafirler cehenneme sevk olacak. olacaklar. Aman ya, ne kötü son ya. Dünyada gitti, ahirette gitti bak. Yemizallahul gabide minet tayyibi. Mevla bunu ki ben pisi temizden seçeceğim. Bak bir imtihan etti şimdi. Kim Allah'ın yolunda, kim Kur'an'a hizmet ediyor, kim çocuğunu İslam'la yetiştiriyor. Herkesin rengi çıktı değil mi? Kim lehinde, Kur'an'ın lehinde, kim Kur'an'ın aleyhinde seçildi değil mi? وَيَجَعَلَ الْغَب۪يدَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ Pisi de pise katacağım diyor. Pisleri pislerle birleştire. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا Hepsini وَيَجَعَلَ الْغَب۪ي cehennem toplayacağım, kümbürdü cehenneme atacağım. اُلَٰيَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte onlar dünyalarını, ahiretlerini kaybedenlerdir. Niçin? Benim dinime engel olmak için para verdikleri için. Bak, bu hadleri iyi duydunuz değil mi? Allah'ımız doğru söyledi. Şimdi gelelim, biz cennetin müşterisi miyiz? Allah'ın cemaline aşık mıyız? Müştak mıyız? Peki, cennetinin cemalini isteyene kâhıt yazdı. Estaizu billah, innallâh eştara minel müminin. اَنْفُسَهُمْ مَنْ مَعْلَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah-u Teala inananların mallarını, canlarını satın aldı, karşılığında cenneti onlara tapuladı. Alışveriş kim yaptı? Allah'tır. Şimdi ne diyorlarmış? Bu milletin dili ıslak geldi, konuşur. Bir arkadaş anlatıyor. Bir kuyruktayız diyor işte. Ne? Maaş kuyruğu mu ne? Birileri konuşuyor, ya bir cübbeli hoca varmış falan, cennetten arsa satıyormuş diyor. Öbürü diyor Sırat'tan geçiş veriyormuş, bir şeyler. Ondan sonra o arkadaşla dayanamadım diyor, yahu siz dinlediniz biliyorum. Öyle dediler, dediler lan bu laf denildi ya sen. Ne biliyorsun da konuşuyorsun? Cennetten arsa satılıyor. Satış devam ediyor efendim, Satan Allah'tır. Bazen müşterisi buyursun. Sırattan bize veriyoruz. Veren Allah'tır. Şu İslam'ı yaşa diyor, sırattan şimşek gibi geç diyor Allah. Bana ne, ben seni sırattan geçirim. Ben kendim geçtim de mi seni geçireceğim? Yalancılığın, sahtekarlığın ne işin var? Şimdi sizlere de söylüyorum Allah için. Bak ahirette mesuldünüz. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum ama bu hakkı yani bu hak zor çünkü iftiralar var. Şimdi mesela bu gazeteler, Hoca Efendi teyipler, bantlar sata sata köşeyi döndü. Lan ben doğmadan benim babam zengindi zaten. Ben ne banttan köşeyi döneceğim? Bir tane bant sattım mı ben? Allah şahit. Boğazımdan geçti. Şu satıcılar zannediyorlar hepsi bana döndü. Hiçbiriyle ilgim alakam yoktu. Lazım diye. Hatta diyorum kaldırın bunları. Benim olsa kaldırın der mi? Ondan sonra diyorsun kitap alın. Kitap alın diyorsam okuyun, amel edin. Hayra niyet edin. Bana benim ihtiyacımdan değil ki. Hizmet için diyorum. Yardım edin. Yardım edin. Kendinize. Bana bir şey yok. Çok çeşitli iftiralar var. Cemaati bu yoldan soğutmak istiyorlar. Ama tutturamayacaklar inşallah. 4 ay oldu. Haçtan geldiğim gün başladılar. Hala bugün şimdi kapıda bana kadını gösteriyorlar. 4 aydır köşe yazarlarından tut. Bütün hepsi seferber oldular. İftira kampanyalarıyla. Birkaç sahtekarı rezil ettiler. Zannettiler her kuşun etini yiyebilirler. Bize de böyle saldırıyorlar. Ama Rabbim yediktirmeyecek inşallah. Boğazlarına tıkattıracak. Şimdi efendim o hoca 3 evliymiş. İyi git beş demediler ya. Yahu kardeşim hocanın evliliğinde nikahının şahidi sen miydin? Ne alakası var? Hoca 400 şekerle iki adam lazım koluna götürecek. Az daha bastan taşıyacağım. Ayakta yürüyemiyorum. Ben 3 karı 5 karı nasıl bakacak ya? Deli misiniz, iş misiniz, sipariş misiniz? Benim ne işim var ya? Vaktim yok benim. Çocuk, kendi çocuklarıma bakamıyorum, ne iş yapıyorsun soramıyorum. Babamın işini soramıyorum, ne haldesin adam ya? Sizin hizmetinizdeyim ya, Allah ayırmasın, başka da bir iş vermesin ya. Dua edin de işte hizmet edin. Bu yalanlara, bu iftiralara aldanmayın. Ve bunları yapanların ağzına tıkayın. Biz hocayı tanıyoruz. Bizim paramıza da muhtaç değil. Bu iftiralarla da ilgisiniz hiç yoktur. Allah kabul ederse hizmet ediyor. Yani ben ihlaslı bir adamım diye sizi şahit tutmuyorum. Ben Allah'a sığınmışım yani. İnşallah kabul eder. Yaptığım hizmetin kabulünü garantileyemem. Allah'a havale ediyoruz yani. Yalvarıyoruz. Kabul etmesin. Ama bir mesele var ki bunlar iftiradır yani. Bunların aslı yoktur. Hepinizin üzerinizde de kadınınız erkeğiniz hakkı olsun. Biliyorsanız böyle bir iftira, iki satır Allah rızası için bunu yalan konuşma diye susturun. Bunu söylüyor. Onun için bugün de siz teşvik ediyor. Lafın yeri geldi. Neden? Rabbim buyuruyor ki malınızı canınızı satın cenneti satayım diyor siz. Bu alışverişi Allah yapıyor. Yani gidip demeyin ki hoca cennet sattı yine ya. Mukatilûne fî sebîlillâh ve yaktulûne ve yuktelûne. Bak Allah'ın sözü var. Kainatı yaradanın sözüne güvenmeyecek misin? Diyorum sana ki 40 kere yalanı çıkmış adamın yine bu millet peşine gittiğine. Kainatı yaradanın sözü var. Nerede? 3 kitapta yazıyor. Estağfirullah. أعدن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Cennetimi satın almışsın. Peki kullarım Allah'tan daha çok sözünde vefalı var mıdır? Yoktur. Peki birbirinize bile inanıyorsunuz, güveniyorsunuz, malınızı bile emanet ediyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Ben diyorum ki bana emanet edin, Uhud'da o kadar katı kat vereyim. Bana mı güvenirsiniz? O halde müjdelenin, sevinin, alışverişiniz mübarek olsun. Sizin 1 milyonunuz, 5 milyonunuz ne değer taşır? O cenneti parayla mı satın alır? Ama ben söz veriyorum fazla keremimle, yoluma verene cennetimi cemalimi veriyorum. İşte bu en büyük kurtuluştur. Buradan çıkan evine kadar gideceğine garantileyemez. Cebindekinin hepsi dünyada kalır, ahirette bir şey gitmez. Buradan gönderdiği daha o ölmeden evvel gider onu orada bekler. Çok fani, bomboş bir hayat yaşıyoruz. Allah Teala hayırlarla doldurmayı nasip eylesin. Amin. Bir haberler duyuyoruz işte anası ölüyor trafik kazasında upuzun yolda yatmış daha cesedi orada duruyor kızı gelmiş cebini karıştırıyor ya anasını soruyorlar ne yapıyorsun ya büyük kız ya anasının cebinden çantasını cebini karıştırıyor ya ne oldu ne yapıyorsun diyor ki şimdi ben almasam diyor öbür öbür gelip alacak bak kızı diyor ki ben almasam diyor şimdi cebindeki paraları diyor hastanede alacaklar diyor. O düşün ben alayım diyor yani ben kızıyım diyor. Doğru diyor ama işte bak şimdi şurada ölsen orada yatarken gelip adam cebinde ne vardı diyor onu merak ediyor kardeşim. Nasıl gittiğini merak eden yok. Sen kendi elinle ne yaparsan kendine yaparsın. Arkadan bir şey bekleme ya. Onun için inşallah şimdi bugün içeride toplayalım. 500 milyon 1 milyar arası gideceğiz elimizi boş göndermeyin. Bizi müzakere edin hocalarımıza, talebelerimize karşı orada. İnşallah ekmeklerini, yağcılarını epey birkaç ay daha yürütsünler inşallah orada. Allah hepinize cennetini, cemalini fazl-ı keremiyle nasip eylesin. Bakalım ona ne kadar güveniyoruz. Sözüne ne kadar inanıyoruz. Şimdi düşüneceğiz. Neyi? Trilyonları Kur'an'ın aleyhinde harcayanlara karşı biz Kur'an'a ne veriyoruz? Bunu bir hesap yapacağız. Allah da görecek. İnşallah. Şimdi içeride topluyoruz. Bu arada öbür ilanlarımızı da kısaca dinliyoruz. Dualarımızı yapalım inşallah. Herkes en sevdiğini Rabbisine taktı. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Aleyhi. Salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna selükel cennet. Ma karrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udhu bike minen nâri ve ma karrabe ileyha min kavli ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Rabbi şu saatte şurada toplandığımız gibi yarın ahirette Habibin sancı altında haşreyle cemaye. Cemiyetimizi mütevemmen ve mübarek eyle. Bu toplantıdan dağıldığımızda hepimiz affeyle mağfiret eyle. Anadan doğmuş gibi tertemiz defterlerle ihraç eyle. Ve dahi günah kirlerine bulaşmaktan muhafaza eyle. Bir kere geleni dinleyene mutlaka hidayet eyle. İçimizde içkiye, kumara, zinaya, faize, yalana, gıybete, iftiraya müptela olanlar varsa nasuh tevbesiyle dönüş nasihir eyle ya Rabbi. Günahlardan tiksinti ver ya Rabbi. Sana karşı isyandan ikrah ettir ya Rabbi. İbadetlere aşkını, sevgisini, muhabbetini yerleştir ya Rabbi alemin. Kalplerimizi marifetinle doldur ya Rabbi. Her an senin bizi gördüğüne ve senin bizi takip ettiğine bizleri şahit eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Habibi'nin gözlerini hayırlı şahit eyle ya Rabbi. Sen fazla görme şu saatlerimizi, mekanlarımızı, oturduğumuz mekanları saatte hakkımızda lehimizde ahirette şahit eyle ya Rabbi. Aleyhimizdeki şahitlere unuttur ya Rabbi. Sen fazla göreminle ya Rabbi lehimizdeki şahitleri ziyade eyle. Cemaatimizi gümbe gün ziyade eyle. Şuurlarımızı müzdat eyle. Ya Rabbi yavrularımızı mutlaka irşad eyle. Bizden gelen nesiller kıyamete kadar Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Onları Kur'ansız bırakmak isteyenleri dermansız bırak ya Rabbi. Kur'an'ın aleyhinde alınan kararları iptal eyle ya Rabbi. Hileleri baştan ama kür eyle ya Rabbi. Hazırları kuyulara ters dükür ya Rabbel alemin. Amin diyen dillerini harcihimden azad eyle. Ya Allah'ın unuttuğu görevine kabul eyle. Ya Rabbi şu saatte bizden evvel ölenleri kabirlerinde ya Rabbi şad eyle. Özellikle cemaattan İzzet Öztürk, Sabri Öztürk, Şükriye Özmen ve Üzeyir Efendiler vefat ettiler. Ruhları için bizden şehadet beklerler. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadetlerini kabul eyle. Ruhlarını hediye edin, ihsan eyle. Bize de son nefeste nasip eyle. Ağır hastalar, yoğun bakımdalar. Ya Rabbi, kanserli hastalar, acilen şifalarını ihsan eyle. Vadesi erişenlere iman selametiyle hayırlı yolculuklar nasip. Ömrü olup yaşayacaklara sıhhat ve afiyetle bu yolda devam sapan istikametler nasip eyle. Ya Rabbi alemin, hastanede yatan, çok dualar bekleyen kardeşlerimiz sana malumdur, bize tekrar sıhhatle kavuştur ya Rabbi. Bizi de bu yolda ölünceye kadar kavuştur ya Rabbi. Sen cemaatı